Bir tanem deli gibi severim seni ben, gözüm gibi severim seni ben, bu başıma tac ederim inan seni ben. Deli gibi severim seni ben, gözüm gibi severim seni ben, bu başıma tac ederim inan seni programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Alemin en kralı Kral Efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Bugün büyük usta Edip Akbayram'ın ölüm yıl dönümüydü. Sevgili Kaan kardeşimle birlikte bugün Karacaahmet'teydik. Sevenleriyle, dostlarıyla, ailesiyle büyük usta, büyük ses, büyük yorumcu Edip Akbayram'ı bir kez daha mezarı başında andık, yad ettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel sözler, çok güzel ifadeler. Bilmiyorum, yayına da yansımıştır. Bugün oradaki dostlardan da anonslar aldık, sesler aldık. Herkes onu güzel bir şekilde yad etti, andı. Biz de dualarla büyük ustayı bir kez daha anmış olduk. Mekanı cennet olsun. Evet, pazar günü koşu yolundaydım sevgili kralcılar. Koşu yolunda caddeden geçerken bizim pazardan sevgili İzzet kardeşim, sevgili dostumuzu, yıllardır diyalogumuz olan kardeşimi gördük. Onunla biraz sohbet muhabbet ederken hemen karşı komşuları köyün balık satıyorlar pazarda. Erdem, bir nöbetçi Erdem muhabbeti geçti. İşte onlar da hep kralcı çıktılar. Bizi seviyorlarmış, dinliyorlarmış. Bir selam istediler. Ben de selamları göndereyim o zaman sevgili köyün balık, sevgili kardeşlerimize, sevgili dostlarımıza. İsimlerini de yazmışlar. Serhat Can, Murat, İshak, Muhammed, Kadir ve Turan. Eyvallah. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Sohbet için teşekkür ediyorum. Diyor ki biz yıllardır sizi dinliyoruz diyor. Güzel tabii bunları duymak. İnsanların o sevgisini, o samimiyetini gözlerinde görmek öyle güzel bir şey ki, insanı öyle mutlu ediyor ki. Eminim benim anonsum da köyün balığı, pazarda balık satıyorlar. Çok güzel bir şey aslında. Yani insanlara hizmeti oraya kadar götürmeleri. Hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah tekrar böyle güzel ortamımız olur. Oralara uğrarsak, koşu yoluna uğrarsak tekrar muhabbet, sohbet ederiz. Çay çorba içeriz tabii Ramazan'dan sonra inşallah. Bugün sadece kuru kuruya sohbetimiz oldu. İnşallah devamı da gelir. 23'e kadar karşınızdayım sevgili gönül dostlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Salkım salkım tan yelleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşünür düşünür. İstanbul, ey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri, İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar, Parklarında, köprülerinle, meydanlarında bekle bizi İstanbul. Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle. Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul. Haranilerin saltanatını yıkacağız. Bekle o günler gelsin, gelsin İstanbul. Sen bize layıksın, biz de sana İstanbul. Çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'le bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul. Öyle ağırım ki kendime, sen benden bittin gideli. Terim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gideni. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gideni. Bir cephan var gibi ne oldu? süsen oldum. Bir cefam var idi bin oldum. Attı gözüm yaşı sen oldun. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Tanıyor gibiyim sizi. Saçlarınız beyaz değil mi yine? Gülen gözleriniz vardı eskiden. Gözleriniz yaşlı değil mi yine? Gençliğim yıllara boynumu bükmüş, kader fırtınası yaprağım dökmüş. Yıkılmaz sandım, boynum çökmüş. Bahtı böylesi ya değil mi yine? Yıkılmaz sandım, boynum çökmüş. Siyah değil miydi? Yıkılmaz sandım, o insan çökmüş. Bahtı böyle siyah değil miydi? Hayat doluydu, çıllardı kahkaha, neşe doluydu. Kimlere aldandın, kimlere uydun? İstediğin bunlar değil miydi ne? Çökmüş, bahtı böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandım, o insan çökmüş, bahtı böyle siyah. Müslüm Baba'yı yarın mezarı başında anacağız sevgili kralcılar. Her sene 3 Mart'ta olduğu gibi baba inşallah dualarımızda, yine kalbimizde gönlümüzde, orayı söylemeye anlatmaya gerek yok. Baba ile ilgili sevgimizi nasıl baş tacı ettiğimizi anlatmamız çok yavan kalır. Bir kanonosu var sevgili kralcılar. Minik bir kardeşimiz Azra 13 yaşında 0 LH negatif kana ihtiyacı var. Yardımcı olursanız, hastaneye yakınsanız, müsaitseniz, zor da bulunan bir kan grubu, kardeşimiz için bir adım atmanızı rica ediyorum. 0 RH negatif kana ihtiyaç var. 13 yaşında Azra kardeşim için 0 RH negatif Çapa Tıp Fakültesi'nde yatıyor. 0534 668 1680 İrtibat numarası 0534 668 1680 668 1680 Yaşatan ümitler, güneşi getiren saatler gibi, insanı yaşatan ümitler, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma. Gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldürürsün. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasam, şaşırır kalırdın aşkı tanırsan. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasam, şaşırır kalırdın aşkı tanırsan. Beklemez gelirdin yerimde olsam, geliver yanıma güldür yüzünü. Beklemez gelirdin yerimde olsam, geliver yanıma. Reddetme aşkımı son sözüm diye, bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye, böyle çok sevene bu nazım diye. Geliver yanıma güldür yüzüm. Böyle çok sevene bu nazım diye, geliver yanıma güldür yüzüm. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasam, şaşırır kalırdım aşkı tanırsam. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasam, şaşırır kalırdın aşkı tanırsan. Beklemez gelirdin yerimde olsan, geliver yanıma güldür yüzüme. Beklemez gelirdin yerimde olsan, geliver yanıma. Thank you. kırdım şu kalbimi. Ben sevdim, sen kaçtın. Kapanmış yaraları ben sardım, sen açtın. Çok kırdım şu kalbimi. Ben sevdim, sen kaçtın. Kapanmış yaraları ben sardım, sen açtın. Sevgiyi bilmiyorsan suç bende mi, neyleyim? Sevmedim, bırakmadım, adam gibi seveyim. Sevgiyi bilmiyorsan suç bende mi, neyleyim? Sevmedim, bırakmadım, adam gibi seveyim. Seven çeker acıyı, sevmeyen ne bilsin. Bana aşktan söz etme, sevmek kim, sen kimsin? Seven çeker acıyı, sevmeyen ne bilsin. Bana aşktan söz etme, sevmek kim, sen kimsin? Tanrı'dan hiç yüzün gülmesin. Yıllarca benim gibi sevinip acı çekersin. Dilerim Tanrı'dan hiç yüzün gülmesin. Yıllarca benim gibi sevinip acı çekersin. Sevgiyi bilmiyorsan suç bende mi, neyleyim? Sevmedin, bırakmadın, adam seveyim. Sevgiyi bilmiyorsan suç bende mi, neyleyim? Sevmedin, bırakmadın, adam gibi seveyim. Seven çeker acıyı, sevmeyen ne bilsin. Bana aşktan söz etme, sevmek kim. Bizim Baldız ekibi toplamış garibanları toplamış, hepsini yoğun bir tempoda çalıştırıyormuş. Bir yandan da Kral FM'i açmışlar. Onlara bir selam gönderelim. Ofis taşıyorlar, vallahi çok zor ya. Artık size mi kaldı iş ya? Bize niye haber vermediniz ya? Biz de gelir bir ucundan tutardık ya. Böyle olur mu, kızlar ofis taşıyor? Peki sevgili Yaska başta olmak üzere, ekibin başı Yaska'ymış. Yaska çekiyor ekip başlığını, şeyi almış eline, ne derler ona, eşarbı, eşarbı diyen bağlama. Sevgili Pınar'a, Berna'ya, Selma orada galiba, Ayşenur kardeş orada mı onu bilmiyorum. İsimlerde eksiklik varsa kusura bakmasınlar. Başka kim olabilir orada? Şöyle bir kadroyu düşünüyorum ama herhalde bu kadardır. Peki, kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar. Güzel bir Cengiz Kurdoğlu şarkısı. Şu tepelerin ardında tütüyor hasret dumanı. Gurbet bana zor geliyor, slam benden uzak kaldı. Bir ufacık dünyam vardı, bak onu da eller aldı. Beni de İskenderun günlerine götürüyor. Acemi birliğine, İskenderun deniz alayına gittik. Direkt aklıma girer girmez bu şarkı geldi. Şarkıyı içimden de söylüyorum, öyle bir efkarlanmıştım. Hey gideyim. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Tepelerin ardında tütüyor hasret dumanı. Şu tepelerin ardında tütüyor hasret dumanı. Gurbet bana zor geliyor, sen benden uzak kaldın. Hayat bana zor geliyor, sen benden uzak kaldın. Bir ufacık dünyam vardı, bak onu da eller aldı. Bir ufacık dünyam vardı, bak onu da eller aldı. Gönlüm orada, ben burada, sılam benden uzak kaldı. Gönlüm orada, ben burada, sılam benden uzak kaldı. Evim yok, memleketim yok, arayanım soranım yok. Evim yok, memleketim yok, arayanım soranım yok. Izdırapla köz köz olmuş, sılam benden uzak kaldı. Izdırapla köz köz olmuş, sılam benden uzak kaldı. Bir ufacık dünyam vardı, bak onu da eller aldı. Bir ufacık dünyam vardı, bak onu da eller aldı. Gönlüm orada, ben burada, sılam benden uzak kaldı. Gönlüm orada, ben burada, sılam benden uzak kaldı. Bir ufacık dünyam vardı, bak onu da eller aldı. Bir ufacık dünyam vardı, bak onu da eller aldı. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Benim yaprağımda, benim dalımda, bülbül yaptım seni, güllere yazdım. gül yaptım seni, güllere yazdım. Hep benim dilimde, benim elimde, mızrap yaptım seni, tellere yazdım. Mızrap yaptım seni, tellere yazdım. Her gün kollarımda ol, her gün yanımda. Damarımdasın sen, her an kanımda. Her gün kollarımda ol, her gün yanımda. Bir şiirsin artık hep dudağımda. Şarkı yaptım seni, dillere yazdım. Bir şiirsin artık hep dudağımda. Şarkı yaptım seni, dillere yazdım. Ben şimdiden seni yollara yazdım. Silersin diye, sevdiğime pişman edersin diye. Sevdiğime pişman edersin diye. Belki bırakıp da gidersin diye. Ben şimdiden seni yollara yazdım. Ben şimdiden seni yollara yazdım. Her gün kollarımda ol, her gün yanımda. Damarımdasın sen, her an kanımda. Her gün kollarımda ol, her gün yanımda. Bir şiirsin artık hep dudağımda. Şarkı yaptım seni, dillere yazdım. Bir şiirsin artık hep dudağımda. Şarkı yaptım seni, dillere. Virtüözü de rahmetli analım, mekanı cennet olsun. Bugün kanal anonsları baya yoğun sevgili kralcılar. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tedavi altında olan Fadime Özkan için trombosit kana ihtiyaç var. Herhalde kan grupları için bir şey belirtilmemiş. Herhalde ayırıyorlar. Yani trombosit kan, kanın içinden ayrılan bir şey herhalde. 0532 061 5944 irtibat numarası. Hastaneye yakın olanlar, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Fadime Özkan için trombosit kana ihtiyaç var. Yardımcı olursanız sevinirim. Kan vermek isteyenler için irtibat numarası 0532 061 5944, 061 5944. Katlanır derler. Uzaklarda olsam, olsam ne fayda. Bir dostun elinde bir davetiye. İsmini görünce ölsem de fayda. Bir dostun elinde bir davetiye, İsmini görünce ölsem de fayda. Boşa yanarım, alevler içinde kalksam ne fayda. Kaderim değilsin, sen benim değilsin. Canımdan bir parça olsan ne fayda. Kaderim değilsin, sen benim değilsin. Canımdan bir parça olsan ne fayda. Yokluktan geldim, var olamadım. Gönlüm sendin olsa, olsa ne fayda. Hayalin benimle, sen hep yanımda. Dünyanın ucunda, olsan ne fayda. Hayalin benimle, sen hep yanımda. Dünyanın ucunda, olsan ne fayda. Yanarım, yanarım, boşa yanarım. Alevler için kalsam ne fayda. Kaderim değilsin, sen benim değilsin. Canımdan bir parça olsan ne fayda. Kaderim değilsin, sen benim değilsin. Canımdan bir parça olsan ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim. Sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar. Gülmeyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim. Sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar. Sen üzülme gözyaşlarım, anlayamıyor ah bu zavallı yüreğim. Son defa sarıl boynuma, bir güle güle. Öyle ki nasıl geçer sensiz yıllar? Söndü artık tüm umutlar. Olanlar oldu sevgilim. Sarılır elbet yaralar. Unutulmaz hatıralar. Sen üzülme gözyaşlarıma, dayanmıyor ah bu zavallı yüreğim. Son defa sarıl boynuma, bir güle güle de bana, öyle gideyim. Sen üzülme ne olursun, sakın üzülme. Üzülme gözyaşlarıma, olanlar oldu artık, ne diyelim? Haydi gel, son defa sarı boynuma, bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim? Kader işte, ne diyelim? Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Kral, Kral, Nöbetçi Erdem. Yıllar sonra bugün karşılaşınca kalbimde bir sızı duydum çocukça. Parmağımda vardı altın bir halka. Delice sevdiğim o şimdi evet. Yıllar sonra bugün karşılaşınca kalbimde bir sızı duydum çocukça. Parmağımda vardı altın bir halka. Delice sevdiğim o şimdi evli. Yıkıldı hayaller, kurduğum düşler. Razıyım yine de mutluysa eğer. Yıkıldı. Değer. Delice sevdiğim o şimdi evli. Güldüğünü görmek her şeye değer. Delice sevdiğim o şimdi evli. Belli yazılmamış bana yazısı. Artık bir işi var bir de yuvası. Bende kapanmaz bu aşkın sayfası. Delice sevdiğim o şimdi evli. Belli yazılmamış bana yazısı. Artık bir işi var bir de yuvası. Bende kapanmaz bu aşkın sayfası. Delice sevdiğim o şimdi evli. Yıkıldı hayaller, kurduğum düşler. Yıkıldı hayaller, kurduğum düşler. Razıyım yine de sayar. Güldüğünü görmek her şeye değer. Dilice sevdiğim o şimdi ev. Güldüğünü görmek her şeye değer. Dilice sevdiğim o şimdi ev. Dilice sevdiğim o şimdi evli. ki bu aşk bitti, bırakıp gidiyorsun. Dön dedim ardına, bir söz unutmadım mı? Her yerde hatıran var, her köşede bir anı. Dön dedim ardına, bir söz unutmadım mı? İzmir kalır diyordun aşkımızdan geriye. O halde gözyaşlarım kimden bana hediye? Hani biz çok mutluyduk, bu ayrılık ne diye? Dön de bir ardına, bir şey unutmadın mı? Dön de bir ardına, bir şey unutmadın mı? Baktımdaki ümidin güneşi söndü artık. Tarihimiz şansımız tersine döndü artık. Bir bütündü ömrümüz, ikiye böldün artık. Dön de bir ardına, bir şey unutmadın mı? İzmir kalır diyordun aşkımızdan geriye. O halde gözyaşlarım kimden bana hediye? Hani biz çok mutluyduk, bu ayrılık ne diye? Dön de bir ardına, bir şey unutmadın mı? Dön de bir ardına, bir şey unutmadın mı? Sen bile sendin özleyen, Tanrı'dan her gece beni dileyen, yanındayken bile sendin özleyen. Seni seviyorum aşığım diyen, o benim sevgilim sen olamazsın. O benim sevgilim sen olamazsın. Mektupların için yırttım dediler, resimlerimi de yaktın dediler. Mektupların için yırttım dediler, resimlerimi de verdiğim yüzüğü attın dediler. O benim sevgilim sen olamazsın. O benim sevgilim sen olamazsın. Müzik yüzüne bakınca aşkla doldum. Elini tutup da mutlu oldum. Gözüne bakınca aşkla doldum. Elini tutup da mutlu oldum. Sevdası üstüne düşler kurdum. O benim sevgilim, sen olamazsın. O benim sevgilim, sen olamazsın. Mektuplarım için yırttım dediler. Resimlerimi de yaktın dediler. Mektuplarım için yırttım dediler. Resimlerimi de yaktın dediler. Verdiğim yüzüğü attın dediler. O benim sevgilim, sen olamazsın. O benim sevgilim, sen olamazsın. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Öldüm yasamı geldim. yaşamı geldim. Nesine yar, nesine ölürüm ben sesine. Bir daha vursa idim nefesim nefesine. Bir daha vursa idim nefesim nefesine. Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Saçın yüzüne perde, yüreğim düştü derde. Ayak üstü duramam seni gördüğüm yerde. Bugün kızı Türk'ü çok duygusal bir konuşma yaptı. Tabii benim kendisiyle birebir bir hukukum olmadı ama bugün anlatılanlardan, orada ifade edilenlerden anladığım kadarıyla sevgili Edip Akbayram herkese bir dokunuşu, bir teması mutlaka var. Sevgili Kubat dedi ki çocuğum doğduğu anda yanımda Edip abi vardı dedi. Bir başka bir abimiz 38 yıllık evliymiş. Eşimle tanışmamda Edip Akbayram'ın çok büyük rolü ve evlenmemde de çok büyük rolü vardı. Yani benim gördüğüm Edip Akbayram'da ileri seviyede bir alçak gönüllülük, bir insancılık, insana değer veren, insanı önemseyen, insanı baş tacı eden bir bakış açısı. Yani bu sanatçılarda tabii ki olması gereken bir şey. Yani sanat yapıyorlar, insan için sanat yapıyorlar. Ama bu kadar mütevazılık, bu kadar alçak gönüllülük ona özgü. Sanatını zaten konuşmaya, anlatmaya gerek yok. Yani tabii insanların ölüm yıl dönümünde mezarı başında toplanması, onu anması da güzel bir şey gerçekten. Allah kendini rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir kez daha hatırlatalım, yarın da babanın, efsanenin ölüm yıl dönümü. İnşallah Zincirlikuyu'da mezarı başında büyük efsaneyi, büyük ustayı bir kez daha her sene olduğu gibi anacağız. Yeah. mezarımda taşımaz söz. Yaralarım geçmez sensiz mezarımda. Ben kimseyi böyle deli oturup ağlamadım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Ben sana aitim, artık anladım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Ben kimseyi böyle delice kıskanmadım. Hiç kimseye böyle yürekten bağlanmadım. Ben kimse için bir gün oturup ağlamadım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Ben sana aitim, artık anladım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Ben sana aitim. Son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez. Çılgın gibi sevdim o kendini.